زما زان زما زي گر طالبا تد اسلامي خوګي بر طالبا الله دې تلرا ابا جانانا پمنګ گران دې زړه سر طالبا پمنګ گران دې زړه سر طالبا زما زان زما زي گر طالبا تد اسلامي خوګي بر طالبا الله دې تلرا ابا جانانا پمنګ گران دې زړه سر طالبا پمنګ گران دې زړه سر طالبا الله درکړې دې جرأت جانانا د سمر خولې دې صفات جانانا الله درکړې دې جرأت جانانا دا سمرخ کو لیدی سپت جانانا چی دا بارو دسرو لمبو تا دانگی تا قربان کڑای دی پل سر طالبا زما زان زما زی گر طالبا تا دا اسلامی خوگری بر طالبا اللہ دی تلر آباد جانانا پمونگ گران دی زړه سر طالبا پمنګ گران دې زړه سر طالبا افغانستان پتا خيسته کاريږي لکه په ګلچي باغې چخکاريږي افغانستان پتا خيسته کاريږي لکه په ګلچي باغې چخکاريږي ته هر فرعون موسیٰ دیگی تت سلام دے سڑنے ور طالبا زما زم زما زی گر طالبا تد اسلامی خوگری بر طالبا اللہ دی تلر آباد جانانا پمونگ گران دی زڑا سر طالبا پمونگ گران دی زڑا سر طالبا دا عبدالی میرویس بچی گرانا غیرت کی لوڑ لکز مرائی گرانا دا عبدالی میرویس بچی گرانا غیرت کی لوڑ لکز مرائی گرانا دا احمد شاہ بابا پونکش او قادم جون دندی تیر کرو دا سنگر طالبا زما زان زما زی گر طالبا تد اسلامی خوگری بر طالبا اللہ دی تلر آباد جانانا پمنگ گران دی زڑا سر طالبا پمنگ گران دی زڑا سر طالبا تا تا سلام کی ٹول جہان جانانا تا نویری کی کپرستان جانانا تا تا سلام کی ٹول جہان جانانا تا نویری کی کپرستان جانانا تا دا حادث او دا قرآن تا بیدار تا پا تقوی منور طالبا زما زان زما زی گر طالبا تد اسلامی خوگری بر طالبا اللہ دی تلر آباد جانانا پمنگ گران دی زڑا سر طالبا پمنگ گران دی زڑا سر طالبا رازی چٹو لئی اتحاد وکروم پا قربانی دا سر جہاد وکروم رازی چٹو لئی اتحاد وکروم پا قربانی دا سر جہاد وکروم بس دا عزی شکیب وینا بمانو شبر یا لئی پو ہر سنگر طالبا بس دا عزی شکیب وینا بمانو شبر یا لئی پو ہر سنگر طالبا زما زان زما زی گر طالبا تد اسلامی خوگری بر طالبا اللہ دی تل جانانا پمونگا گرانی دزڑا سر طالبا پمونگا گرانی دزڑا سر طالبا اے زمازان زمازی گر طالبا رد اسلامی خوگری بر طالبا اللہ دی تلر آباد جانانا پمونگا گرانی دزڑا سر طالبا پمونگا گرانی دزڑا سر طالبا.